Sí, foise con moito cariño de moitas personas que viñeron a despedila e bueno, nosotros pasamos o día ca familia, con Antonio, cos hermanos, pues, cas personas queridas de aquí, e foi un día emotivo por ese por esta cuestión, pero bueno, as cousas siguen adiante. Exactamente. Antonio é unha gran persona con un gran cariño por as cousas que fai, e con un gran cariño por seguir adiante ca asociación, e entonces pois isto é un complemento do vos mesmo, pero as cousas siguen adiante. É un complemento de vos mesmos, e ademais é un algo que eso axuda, que esa colaboración e esa participación rural é da natureza, é conveniente que siga existindo. De verdade, condolencias para todos vosotros, si ves a Antonio, gracias. Pues dallas nosas. Sí, por supuesto que sí. De verdade, moi ben, Chema. Unha aperta grande, xa sabes, bueno. Seguiremos incomodando máis adiante. Eso. Sí, moi ben, moitas gracias, un placer falar con vosotros, ademais síntome moi cómodo falando con vosotros, porque o feito de ter cousas en común, sí. Vivilas xuntos, pues, dá unha confianza que gusta, sí, e así, pois, pues, muchísimas gracias por todo. Moitas gracias. Unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo.